Álljunk fel és imádkozzunk. Jó Atyánk, Istenünk, alázattal állunk meg előtted ebben a csendes vasárnap délelőtti időben, amikor keressük a veled való kapcsolatot a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy eddig is a te jelenlétedben tudtuk magunkat az imádságok alkalmával. Azért is legyen a tied a hála és a tisztelet, hogy bármikor jöhetünk hozzá, akármilyen időben kereshetünk téged, mindig nyitott vagy meghallgatni bennünket. Urunk, most mi szeretnénk rád figyelni és meghallgatni azt, amit üzensz nekünk. Könyörgünk, tedd nyitottá a szívünket, értelmünket, üzenetet befogadására. Amen. Nyissuk meg a Bibliánkat, testvéreim, és az első evangéliumhoz lapozzunk, a Máté szerinti evangéliumot fogjuk olvasni. A 11. részből olvassuk az igét, az első verstől kezdve a 6. verssel befejezőleg. Jézus Krisztus evangéliumát tehát a Máté írása szerint olvassuk, ugyehogy a 11. részben találjuk megírva az első verstől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Jézus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek el és mondjátok meg Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amen. Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban köszöntelek benneteket szeretettel ebben a délelőtti órában. És öröm számomra minden alkalommal, amikor az én Uramról tehetek bizonyságot. És egy olyan ige kapcsán fogunk most elmélkedni az Úr Jézus Krisztus földi visel dolgairól, amit jól ismerünk, de akárhányszor olvasnánk el és gondolkodnánk felőle, mindig hordozna a számunkra valami újat, mert az Isten igéje élő és ható. És ha ugyanúgy halljuk is, van, hogy másképpen érkezik el hozzánk, másképpen érint meg bennünket, mert közben változnak a körülményeink, szalad velünk az idő előre, időben gyűlnek az évek a hátunk mögött, egészen addig, ameddig a mi Úrunk másképp nem dönt felőlünk. Ez a felolvasott ige, azért is mondtam, hogy jól ismert, mert egy olyan ige, amikor az egyik legnagyobb földre született ember, keresztelő János, akiről Jézus ezután a párbeszéd után úgy nyilatkozik, azt mondja róla, hogy asszonytól nem született nagyobb, mint bemerítő János. És mégis megbotránkozik az üdvözítőben, mégis olyan helyzetbe kerül, amikor sötétség veszi körül, és ő, aki az előfutára Jézusnak, és olyan nagyszerű dolgokat cselekszik, amik hozzá köthetők az ő nevéhez, most ott áll, azt is lehetne mondani, hogy elkeseredve, tanácstalanul, és nem tudja, hogy mit tegyen, de a legjobb dolgot teszi, amit tehet, és mi is azt kell tegyük. Ha valamikor sötétségbe jutunk, és ha valamikor problémáink támadnak az életben bármi miatt, a legjobb, amit tehetünk, hogy Istenhez fordulunk. Ő is azt tette, az Isten fiához fordult, János Jézushoz fordult, hogy tisztázza azt a helyzetet, amibe került, és hogy kijöjjön a botránkozásnak a gödréből. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, nem kell rá válaszolni, ez csak egy ilyen költői kérdés. Ugye voltatok már ti is megsértődve? Volt már dolog, ami benneteket is megbotránkoztatott? Volt már olyan, hogy megbántódtatok valami miatt? A Biblia azt mondja, hogy nem csoda, mert lehetetlen, hogy ne legyenek megbántások, ne legyenek sértődések, ne legyenek botránkozások, lehetetlen. És ameddig megvan ez a bűnös természetünk, mert az is megvan, hiába születtünk újjá, az ember az itt van bennünk, és a kettő harcol egymással, jelenléte, itt van a jelenléte az embernek, azért van harc bennünk nagyon sokszor, lehetetlen ebben az állapotban botránkozás nélküli életet érni. Ezért mondja Ézsaiás a 40. részben, a 30. versben, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, megbotránkoznak, megbántódnak, elesnek, és ez így van. Na most, testvéreim, hogy mennyire igaz ez, és hogyan támasztja alá egyik igevers a másiknak az igazságát, azt mondja itt Ézsaiás, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak. És az Úr Jézus azt mondja bemerítő Jánosról, bizony mondom nektek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, és mégis megbotránkozik. Vagyis igaza van Ézsaiásnak, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak, megütköznek, megbotránkoznak. A másik igazság, testvéreim, a botránkozás kapcsán a Bibliából, hogy nem csak bemerítő János botránkozott meg benne, hallgassátok csak az igét, János szerint. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd, ez kihallgathatja őt, és nem jártak többé vele. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat titeket? Tehát nem csak bemerítő János botránkozott meg Jézusban, hanem az, hogy a tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, azt mondták, oj, ez kemény beszéd, ezt nem lehet hallgatni, és elfordultak tőle. Na nézzük meg, hogy vajon mit is jelent a botránkozás. A botránkozás úgy, ahogy az előbb már próbáltam rávilágítani, azt jelenti, hogy megsértődve lenni. Valakiben vagy valamiben olyat látok, amivel nem értek egyet, és ez megakadályoz engem abban, hogy elfogadjak egy szemét, elfogadjak egy helyzetet, kirúgnak az állásomból, és nem tudom elfogadni, és Istent hibáztatom érte, beteg leszek, és az egészségi állapotom arra vesz rá, hogy Istent kezdem kifogásolni. Hát uram, már ennyi meg ennyi minden bajom volt, hát még ez is. Ha elgondolkodunk rajta, akkor meglátjuk, hogy mennyi minden van ezen a világon, ami megbotránkoztat, elgondolkodtat bennünket. Mit jelent az, hogy botránkoztatni? Hát testvéreim, a Bibliából, és csak a Bibliát hívjuk segítségül, hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat, a botránkoztatás jelenti azt, hogy bűnre csábítani, bűnbe vinni valakit, jelenti azt, hogy akadályt tenni valakinek az útjába, hogy botoljon meg benne, és essen el. Mi gyerekkoromra emlékszem vissza, amikor irigykedtünk azokra, akik már tudtak biciklizni, azt megpróbáltunk valamit bedugni a küllők közé, hogy azért neki sem menjen olyan simán. Na, erről akar beszélni a Biblia botránkozásról, hogy azt okozni valaki, vagy azt okozni valakiben, hogy ne bízzon. Így botránkoztatta meg a sátán az Édenkertben az első emberpárt, mert Isten megmondta nekik, hogy meg fognak halni, ha esznek a fáról, és az ördög azt mondta, hogy nem fogtok meghalni. Vagyis nem megbízható az, amit Isten mond. Bizalmatlanságot akart éjként beverni oda az első emberpár és Isten közé, és sikerült neki, hogy bizalmatlanságot támaszol. Tehát a botránkozás azt is jelenti, hogy azt okozni valakiben, hogy ne bízzon Istenben. Na most, bemerítő János testvéreim ugye börtönbe kerül, és hallja a felolvasott igét, hallgassátok csak. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, akkor üzente neki, mikor hallotta, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdetve, a halottakat támasztanak fel. Benn van János a börtönben, és hallja. És az jár a fejében, hogy hát ez borzasztó. Hát mi van evel a Jézussal? Hát odakint annyi minden csodát művel, itt a börtönben nem tudna csinálni egy kis csodát? Itt kell nekem sínylődni, hát itt én velem nem törődik. Hát csak a börtönön kívül van hatalma, a börtönön belül nem. És Jézus észrevette, hogy tudja, hogy megbotránkozott benne. És azért mondja, na menjetek ki, és mondjátok meg. Menjetek oda Jánoshoz. Menjetek ki, nézzetek széjjel, ami történik, azt mondja Jézus. Menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, amit hallottok, és amit láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki bennem nem botránkozik meg. Vagyis Jézus a válaszával, testvéreim, János a biztonság talajáról átment a bizalmatlanságnak a talajára, egyszerűen meglibbentette őt, megtántorította az, ami vele történt, és nem tudta, hogy mit évő legyen, és nagyon jól tette, hogy Jézust kérdezte. Vagyis János bizonytalanná vált, úgy érezte, hogy bizonytalan alatta a talaj, és Jézushoz intézi a kérdést, hogy akkor most mi legyen? Te vagy a Mesiás, vagy más valakit várjunk? Nem akármilyen botránkozás, testvérem. Pont a lényegben botránkozott meg. És nézzétek meg, mit csinál az Úr. Azt mondja, János, miért mentetek ki? Szélingatta nátszálat látni? Ez, aki elkezdett hintázni innen, oda, onnan, ide, azért mentetek ki? Vagy miért ment? Mit akartatok látni a pusztában? Nem látjátok, hogy ez is olyan, mint a többi, hogy ez is megbotlik, ez is ingadozik. És hogy helyreállítsa Jánost, fix pontra tereli a figyelmét. És azt mondja neki, hogy azt mondja Jánosnak, mondjátok meg Jánosnak, hogy a sánták járnak, a vakok látnak, a süketeknek megnyílik a füle, a szegényeknek az evangéliumé, vagyis mondjátok neki az igét, ami meg van írva az Ószövetségben felőlem. És az fix. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim azok nem. Na ezért nem szabad hozzányúlni a Bibliához, testvéreim. Ezért fix pont a Biblia. A hívőknek semmi más nem marad a kezükben, csak az írás, de az elég. Az elég, hogy megtartsa őket biztonságban, elég, hogy bevigye őket a mennyek országába, és nem szabad figyelni semmi egyébre, csak a Szentírásra. Az pontosan elég, nem szabad felhígítani a Szentírást. Nem lehet mellé tenni valamit, se látomásokat, se hallomásokat, se semmiféle más extatikus élményt, hanem csak a Biblia, egyedül a Biblia, látjátok, Jézus is rátereli a Bibliára Jánosnak a figyelmét, és azt mondja, megvan írva, ha kimennek a tanítványok, meglátják, hogy mi van, az történik pontosan kívül a börtönön, amiről beszél Ézsaiás próféta, meg a többi próféta, hogy amikor eljön a Mesiás, akkor ez fog lezajlani, ez fog történni ott a környezetében, vagyis az igére tereli a hangsúlyt, ezért mondja. Menjetek és mondjátok meg Jánosnak azt, amit láttok és hallotok. Testvéreim, ehhez az igéhez nagyon szépen hozzá lehet rendelni egy másik igét a példabeszédek könyvéből. János elesett. János megbotránkozott. János megbotlott. János ingadozni kezdett, és az Úr Jézus helyre teszi az igével. Na de van nekünk egy drága üzenetünk a példabeszédek könyvében, az most segít ahhoz, hogy ezt az igét egy kicsit körbejárjuk, és egy kicsit vonatkoztassuk magunkra is, egy kicsit nagyon. Azt mondja a példabeszédek könyve 24. rész 16. vers. Mert ha 7-szer elesik is az igaz, akkor is föl kell, az istentelenek pedig egy nyavajájuk miatt is elvesznek. Tehát azt mondja, hogy mert ha 7-szer elesik is az igaz, akkor is föl kell, az istentelenek pedig egy nyavajájuk miatt elvesznek. Testvéreim, a botránkozás úgy a veterán hívőnek az életében, mint az újonnan megtértek életében is előfordulhat. Nem számít az, hogy 30 éve jársz Isten házába, 30 éve vagy hívő, 40 éve fogadtad el az Urat, akkor is a botránkozás az bárkivel előfordulhat, úgy az idősebb hívőkkel, mint a fiatalokkal. Nem az a kérdés, testvéreim, hogy vajon megbotránkozhat-e a friss hívő, vajon megbotránkozhat-e az öreg hívő, hanem az a kérdés, hogy amikor megbotránkozik egy hívő, akkor mit csinál? Mikor már a botránkozásnak az állapotában van, na akkor mit csinál? Bemerítő János nagyon jól tett, ahogy már elmondtuk, vagy 2-szer, mert Istenhez fordult, Jézushoz fordult. és tőle kérte az eligazítást. Oda ment hozzá a kérdésével. Azt, amit a példabeszédek 24.16-ban, mikor azt mondja, hogy mert ha hétszer elesik is az igaz. Ez az elesés, testvéreim, a Bibliát, ha tanulmányozzuk, ez történhet valami miatt, ami belőlem indul ki, a bűncsábítása miatt. Történhet valaki, ugye én eleshetek azért, mert én botlok meg a saját hibámból. Nem figyeltem oda, valami probléma volt, megfájult a lábam, ki tudja. Tehát magam miatt is eleshetek. Eleshetek azért, mert valaki fellök. Mások miatt is eleshetek. Mikor mások miatt botránkozok meg. Lehet, hogy valamilyen körülmény miatt kirúgnak az állásomból, diagnosztizálnak nálam valamiféle nyomorúságot, és így tovább. A körülményeimnek a változása miatt is megbotolhatok, és eleshetek. És ez a példabeszédek 24-16, mert ha hétszer elesik is az igaz, akkor is fel kell. Itt pontosan erről van szó, hogy bármi legyen az, ami az elesést okozta, az igaz nem marad lent, hanem újra feláll. Ez a lényeg. Igen, ám, de kicsoda az igaz? Ha az igaz elesik hétszer is, újra feláll. Magunkról nem tudjuk, testvéreim, hogy igazak vagyunk-e, meg hogy milyen mértékben, de valakiről biztosan tudjuk, hogy igaz. Hiszen ő képviselte az igazságot. Jézus Krisztus. Ő igaz volt. Még ha hétszer is megtörténik, újra feláll. Igen, testvéreim, mert akármi történik az életünkben, az létrehozhat bennünk valamilyen változást. Egy idős néninek a bizonyságtételét hallottam egyszer, aki végig szenvedte a második világháborút, elveszítette 3 fiát és a férjét a háborúban. Más nagyon megkeseredik ilyenkor, testvéreim, azt hiszem 2 lánya maradt meg, és idős volt a néni, amikor én hallottam a bizonyságtételt, és ragyogott a szeme. A belső ember olyan szép volt benne. Külsőleg ráncos volt, megviselt, hajlott hátú, de a belső ember, az, amiről beszél a Biblia, az gyönyörű volt benne, nagyon szép volt, csillogott a szeme, olyan optimizmussal beszélt, olyan lelkesedéssel beszélt az eljövendő világról, ahol újra látja majd a fiait és a férjét, akik valóban őszinte hívő emberek voltak, amikor elmentek. Tudjátok, testvérem, hogy volt lehetséges, hogy ez az idős nő ilyen töretlen hittel vigye végig az életét. Nem tudjuk, hogy mennyit harcolt, de hogy jól harcolta meg a harcait, az látszott abból, amilyen arcot vágott, és amilyen szeretet, és amilyen öröm árad belőle idős korában. Azért, mert nem azt számított neki, ami vele történt, azt számított neki, ami benne történt. Mert ami velem történik, testvérem, meg veletek történik, az itt fog maradni ezen a világon. De ami bennetek történik, a lelketekkel történik, a szívetekkel, azzal a láthatatlan emberségünknek a centrumával, az megy tovább. Ami a lelkemben lerakódik, az megy tovább, mert a lelkem fog odaállni Isten trónja elé. És a történések, amik történnek, azok az számít, ami bennem történik, nem ami velem történik. Ezért az a jó, ha az, ami velem történik a külső világban rajtam kívül, az, ami velem történik, nem befolyásolja az én Isten felé előlegezett bizalmamat. Ha nem tudja felborítani az én bizalmamat Isten felé. Ha nem tud kihozni a sodromból, ha nem jutok el a botránkozásig, ha nem botránkozok meg Jézusban, azt mondja Jézus, hogy na ezért boldogok, akik én bennem meg nem botránkoznak. Na ez az idős nő, testvéreim, öreg korára olyan bizonyságot tett, hogy valóban igaz volt rá, hogy boldog, aki én bennem nem botránkozik meg. Ez az idős nő nem botránkozott meg Istenben, Jézusban, még akkor sem, ha elveszítette a családjának nagyobb részét a háborúban is. Tudjátok, testvéreim, a világháborúban, a háborúban ott sok minden más szakad még az embernek a nyakába, nem csak a haláleset meg a gyász. Egy csomó igazságtalanság meg mindenféle szenvedés minden sarokból, minden irányból. Na most, testvéreim, a megbotránkoztatni szava, ahogy mondtam már az előbb, pontosan ez a veszélye, amikor történik rajtam kívül valami, az a baj, hogy a botránkozás az el tud engem mozdítani a bizalom helyéről, és átmegyek a bizalmatlanságnak a helyére. El tud engem mozdítani egy olyan pontról, ahol szeretek valakit, átvisz egy olyan helyre, hogy már nem tudom el se viselni. Mert megbotránkoztam benne. Aztán... az igaz ember, ahogy az előbb mondtam, nem engedi meg, hogy a körülményei megváltoztassák a pozícióját, ahol van. És egy ilyen igaz egyedül az Úr Jézus Krisztus. Ő volt az az igaz ember, testvéreim, akivel bármi történt ezen a nyomorult világon, soha nem tudták őt megváltoztatni. Megfeszítették, feltámadt, ugye mi minden értetlenség, mi minden történt vele, hogy csúfolták, hogy gyalázták, hogy korbácsolták, keresztre feszítették, stb. És nem változott meg végig, nem botránkozott meg, testvéreim. Ugyanaz maradt, ami gyönyörűséges megváltónk végig. Imádkozott azokért, akik verték a szeget a kezébe. Nem változott meg egyáltalán, testvéreim. Na, most figyeljetek, azt mondja Pál apostol, fájdalommal szüllek benneteket, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Azt kéne, hogy mi se botránkozzunk. Ezért mondja az Úr, boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Tudjátok, miért boldog? Mert aki nem botránkozik a körülményei miatt, mert bízik Istenben, az már kezd hasonlítani Krisztusra. Mert Krisztus nem botránkozott meg. Nem botránkozott meg. Szóval, atyám, legyen meg a te akaratod. Mindvégig bízott az atyában. Ezért boldog, azt mondja az Úr Jézus, aki nem botránkozik meg én bennem. Azt mondja az Úr, hogy áldottak, mert nem engedjük meg a sértődöttségnek, hogy megraboljon bennünket, hogy elrabolja a szolgálatunkat, hogy elrabolja az Istenbe vetett bizalmunkat, hogy elrabolja az imádatunkat Isten iránt. Vajon nem ezért engedi meg a mindenható Isten, hogy különböző dolgok történjenek az életünkben? Hogy legyen alkalmunk bebizonyítani, hogy hasonlítunk már a Mesterre. Kezdünk hasonlítani Jézus Krisztusra. Míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Elmondtam én már testvéreim tanítás alkalmával, hogy az ötvös, amikor tisztítja az ezüstöt, akkor fölmelegíti, megolvasztja, és hogy megtisztuljon az ezüstnél nehezebb fémet kell beletegyen, és azzal kavargassa, az ónnal például, és ahogy az ón száll lefele az ezüstnek az aljára, leviszi magával a piszkot, leviszi magával a szennyeződést, és a végén tiszta marad, és addig kavarja az ötvös, fölé hajol, és amikor meglátja benne tisztán a saját arcát, na akkor már tiszta. Isten is kavargat bennünket az életben, ide-oda helyez, és azt várja, hogy mikor kezd kiábrázolódni bennünk a Krisztus. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy boldog, aki benne meg nem botránkozik, mert pontosan a botránkozások segítenek hozzá bennünket, hogy minden botránkoztatni való dolog ellenére, minden botránkozás ellenére hűségesek maradunk, és még csak az eszünkbe se fordul az meg, hogy ne bízzunk Istenben. Mintha Isten valami rosszat akarna nekünk. Nem hiszünk ebben. Tudjuk, hogy ő jó véget akar nekünk, és mikor bemegyünk az ő országába, ott minden könnyet letöröl a szemünkről, és mindenért kárpótol, aminélkül meg kellett legyünk ezen a világon. Ezért mondta János, nézzétek csak, mikor azt mondja a 16.33-ban, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Ide be lehetne azt is helyettesíteni, testvéreim, hogy a világon megsértenek benneteket az emberek, a világon mindenféle bolondságot beszélnek majd rólatok, a világon bajotok lesz ilyen is, meg olyan is, de bízzatok, az Úr Jézus azt mondja, figyeljétek meg, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Azt akarja mondani, hogy a világon sok megbotránkoztatni, sok botránkoztató dolog fog veletek történni, de bízzatok benne, mert én nem botránkoztam meg annak a hatására, ami velem történt, pedig sok minden történt vele. Bízzatok, mert én meggyőztem a világot, vagyis itt vagyok én nektek, kapaszkodjatok én beleim. Hasonlítsatok én rám, higgyétek el, hogy ahogy az atya velem törődött, veletek is törődik, és ne foglalkozzatok vele, ne engedjétek, hogy a botránkozás elmozdítson benneteket a bizalom talajáról, a bizalmatlanság talajára, hogy az Isten iránt érzett bizalom, valami más váltsa fel az Isten iránt érzett bizalomra, maradjon meg a bizalom a lelketekben. Ez legyen az a fundamentum, amin álltok, és erről ne lépjetek le, maradjatok egészen, végig tartsatok ki a hitben, és akkor áldottak lesztek, aki én bennem meg nem botránkozik. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Én és az atya egy vagyunk. Tehát, hogyha azt mondja az Úr Jézus bemerítő Jánosnak, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, az annyi, mintha azt mondta volna, hogy boldog, aki Istenben meg nem botránkozik. Hányan, testvéreim, ez megint egy ilyen költői kérdés. Hányan mondták már a hívőknek, hogy ez is velem történik? Hát nem volt még elég bajom, atyám, hát még ezt is megengedett. Hát még ezt is, hát még ezt is, hát még ezt is. Hát minden egyes próba, minden egyes újabb kísérlete Istennek, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, pontosan arra irányul, hogy ne botránkozzunk meg benne. Tudjátok miért, testvéreim? A Jób esetében, ez egy nagyon jó szemléltető eszköz. Mikor a sátán rámutat Jóbra, és azt mondja, hogy hát az persze, hát azért dicsőít meg fél téged, mert mindent megadtál neki. Botránkoztasd meg! Vagy engedd, hogy én botránkoztassam meg! Azt nézd meg, hogy meg fog átkozni! És testvéreim, vannak manapság a dicsőítő csoportok, mikor dübörögnek, dicsőítik az Urat, és jól teszik. De ne haragudjatok, Jobbnak a példája sokkal jobban dicsőíti Istent. Isten ráengedi a poklot, hogy botránkoztassa, mert azt mondta a sátán, hogy meg fog átkozni, és Jobb nem átkozza. Nem átkozza. Hanem dicsőíti Istent. Azt mondta, hogy ha a jót elvettük tőle, a rosszat is el kell vegyük. Mert ha igazságos volt Isten, amikor a rosszat megengedte, akkor is igazságos, amikor a jót megengedte, akkor is igazságos, amikor megengedi, hogy problémák támadjanak az életünkben. Tehát, testvéreim, olyanoknak kell legyünk, mint az Úr Jézus, ezért a botránkozás tényleg alkalmas arra, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, és az derül ki, hogy töretlenül bízunk a mi mennyei atyánkban. Bár ez derül neki mindannyiunkról, akik hallgatjuk az igét, és megpróbálunk formálódni. Kérjük Istent, hogy formálódjunk az Úr Jézus Krisztus képére. Hadd legyen sikeres Isten ebben a munkában. Hadd legyünk mi testvéreim közreműködők Istennek ebben a tervében, hogy minél inkább, minél hamarabb hadd látszódjon meg rajtunk, hogy a Mesterünk után megyünk. Kullogunk, mikor, hogy, de mindenképpen őt követjük. Amen.